104.6 La acompaña Radio Cornellà. Boas tardes, benvidos, queridos ointes. Un día máis, un sábado máis con todos vostedes. No 104.2 do FM, comezamos sempre en Galicia para todos vostedes. Dúas horiñas de radio en galego para que todos vos poidades disfrutar connosco. E hoxe, concretamente, 23 de xuño de 2018, véspera de San Xoán, verbena de San Xoán, queremos que pasen dúas horiñas de radio en galego moi amenas. Atópome solo nos estudios, pero que seguro que entre o noso técnico Kiko Belinchón e máis eu daremos conta do recado. Moitas gracias por estades aí. Como sempre, intentaremos que a música te nos acompañe en todas estas nosas intervencións. Como sempre, tamén conectaremos con Galicia para que os nosos contertulios e os nosos correspondentes pois nos poidan informar e dar noticias de moitísimas cousas interesantes. Hoxe teremos grandes intervencións, xa veredes. Primeiro, para saudarvos e para desexarvos unha boa benvida a este noso programa, música que xa nos ten preparado o noso técnico Kiko Belincho. Queres que a leve yo le, se uno na podo llevar. querida y olé, xabuda la derradeira, xabuda la despedida y olé, niña virxe da franqueira, dame un beixiño, no te puedo dar excusas de ateimar que no podes ser, mas eu juro que eu guardo segredo, mas eu teño medo de alguien saber, mas eu juro que eu guardo segredo, mas eu teño medo de alguien saber. Bueno, unha peciña de música que ten algo que ver co a conexión que temos agora mesmo, porque falaba da Virxe da Franqueira, e alá, ao outro lado do fío telefónico, temos o noso correspondente Xosé Lamela, que seguro que desta Virxe sabe tamén bastante. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, que tal? Bueno, falaba de que a peza de música nos introducía parte da, do lugar onde se atopa precisamente a Baixa Limia, que nesta peza, pois, a cantante mencionaba a Virxe da Franqueira. A Virxe da Franqueira, e aquí temos a competencia, non? Tamén, non? Sí, sí. Temos tamén aquí, estamos rodeados de virxes por todas partes, non? Temos aquí a sentir máis da Virxe, non? Sí, que, sí. Que decía con as tradicións de aquí desta terra, non? Bueno. Temos aquí, pois, pues, evidentemente, a Virxe dos Xures, que está sempre conosco, claro. Como este episodio tamén. Claro que sí. Pois nada, estas cantigas de Helena que fixemos introducción ao noso programa, pois darnos pé para poder falar contigo, posto que veciña tamén da Virxe do Xureste, precisamente a Virxe da Franqueira, non? Bueno, da mesma provincia, non? Claro. Bueno, pois nada, que hoxe tes nos preparado un nome de alto standing administrativo, non? Sí, a nivel local, digamos, municipal, pues é un personaje máis importante que temos aquí, non? Porque ostenta, además, pues, además non, porque lle corresponde, porque o ganou... Así foi. Efectivamente. E é a alcaldesa, sí, de Lobios, non? Mari Carmen Yáñez. Ajá. Que xa é a legislatura que ten aquí, é próximo, iniciará a terceira, non? Próximamente, sí. Creo, sí, creo que está facendo unha labor de traballo e tal. E sobre todo, neste momento, pues, é noticia porque se presenta un evento en no mes de xullo que se está a presentar ahora, que foi pasado onte pola Diputación, que ese Xurés Walking Festival. Ajá. Claro que temos unha reserva, presumimos da reserva da biosfera, non? Da máis importante de Europa. Claro. Entonces, pues, vai ser un 5 días onde se concilian pois varias actividades de como senderismo, música, gastronomía, como sabrás, disto aquí andamos pois moi completo de todo isto, non? Sí, sí. Entonces traemos unha persona das que colabora, que por exemplo que dentro dos 5 concellos que colaboran, que completan todos esos que están en contacto con o Parque do Xurés, que teñen participación no Xurés, pois pode ser un Trimo, Muiños, Lobeira, Bande, Calvos de Randín, Lobios, obviamente. E temos aquí, pues, a representante onde se vai dar o puntapé de salida a ese evento. Ajá. Que aquí en Lobios, non? Sí. E temos, pues, realmente por eso, pues, intentar falar con Mari Carmen Yáñez. Vale, pues temos la coido que xa o outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, Mari Carmen. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos e dedicarnos uns minutiños para informar dese traballo que nos acaba de presentar precisamente Xosé, que, bueno, que vostedes xa presentaron hai uns días aí na Diputación, non? Sí, correcto. Xuntámonos os alcaldes da Baixa Limia coas organizadoras deste evento do Xurés Walking Festival para presentalo e dalo a coñecer tanto na provincia de Ourense como para que chegue máis alá e se animen a visitarnos, pois, de toda Galicia. Destacaba o noso correspondente Xosé Lamela o feito de que poñen hincapé no senderismo e na música, non? Correcto, senderismo, música, non podemos esquecer a gastronomía. Claro. A verdade é que estamos ubicados nunha zona privilexiada na que temos unha paisaxe dunha extraordinaria beleza, e non podemos esquecer que temos ademais o termalismo, as augas máis quentes da península. Uh-huh. Entonces se une para ser un lugar idóneo para levar a cabo estas iniciativas deportivas, pero que aunan a gastronomía, a cultura, a música, e sempre, neste caso, que lle queren dar un componente familiar para que as familias que teñen nenos pequenos tamén poidan acudir e disfrutar de esta paisaxe. Muy bien, pues evidentemente, como decías, estamos no escenario privilegiado, ¿no?, para todo, para este tipo de actividades, ¿no? Hay que añadirle, por ejemplo, de tipo cultural, histórico, de tipo de todo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos aquí en Oxorés, pues podemos hacer un alarde de componentes que invitan a gente a poder ir aquí, ¿no? Bueno, contigo, Pepe, temos un magnífico representante de xente que vai recopilando toda a historia que temos aquí no concello de Lobios, pero en a Baixalimia. Bueno, eu encantame isto por aquí porque teño o privilegio de estar cerca do sitio onde podemos obter moita información que se nos está escapando, non? Se dixamos que traballamos nisto. Pero ademais disso, son un gran apreciador da gastronomía local, Lógico. Lógico, que nos xa compartimos en algunha ocasión, pero que hai moitas cousas máis das que nos probamos de momento, pero esa distribución da gastronomía está moi diversificada, non? Digamos que nosos serarraianos, que están na fronteira limítrofe con Portugal, temos unha gastronomía peculiar. En Galicia, en xeral, comese moi ben en todos os sitios. Pero bueno, nos, aparte de que se come moi ben, temos a peculiaridade de ser limítrofes con Portugal e de coller tamén as tradicións portuguesas e o noso toque especial. Claro, tienes esa influencia que ven aí de Foro Castro Laboreiro, que nos trae todas esas maravillas, non? Gastronómicas, que ven por Lindoso, que ven por a Portela Dome. O sea, estamos realmente sendo, digamos, ben, instruídos en todos os temas culinarios, aparte das aportacións naturales nosas, ¿no? Como falábamos a semana pasada, que eu escoitei, estuve vai publicar tamén un libro, un de Lobios, sí, sobre a cociña tradicional aquí de Galicia, que supoño que nos estará escoitando, non? José Simóns, que ten entidade gastronómica de Cataluña, como é a Traslado Clínic, non? Sí, sí, yo Grupo Xalana. Sí, sí, yo Grupo Xalana. Pues eu creo que aquí temos en este momento o resurgir de moitos temas da nosa cultura que convén pues facelo reflotar un pouco en ese tipo de actividades. Está ben, digo con todo orgullo, non, de que tamén Lobio está participando en moitas actividades que teñen que ver con prestixiar a nosa cultura, non, Mari Carmen? Claro. Correcto. Sí. Bueno, pensamos que Lobio se estía aí no mapa e que con estes eventos, como pode ser ahora mesmo o Xurez Walking Festival, ou como fai uns meses tivemos o Estrade Termal, que tamén foi un éxito deportivo a nivel internacional, pois que se nos coñeza, que sea un aliciente para visitarnos. Claro. Por exemplo, hoxe, non sei se habría alguna ruta programada tamén aí por o Couto Misto, por o Camiño Privilexiado, non? Sí, correcto. Todos os fines de semana, normalmente, sempre hai algún tipo de andaina ou actividade para dar a coñecer este territorio. Bueno, e entón, céntranse nunha exposición ou nunha oferta de andainas, non? Por la zona do Xurés, non? Cando comenzan e cando rematan? Sí, Mari Carmen, creo que 16 ou 22 de xullo, non? Correcto. Collemos ese periodo, as organizadoras, que son o Lirio do Xurés e Marta Engrou, escolleron esas datas por ser atractivas en cuanto a climatoloxía, que garantizamos en principio un tempo xa para poder disfrutar da paisaxe de montaña. Creemos que pode ser un éxito, é o primeiro ano, están lle pondo todas as ganas e todo o interés para que poida asentarse e que po vindeiro ano teña continuidade. Desde logo están moi boas mãos, porque cando falaches de Marta González, eu creo que é unha persoa que ten un cruce, unha dinamización da zona enorme, non? Está presente con incansable en toda esta labor de facer probas. Están moi boas mãos, non? Todos estes eventos onde participa Marta, creo eu. E ademais está avalada por unha organización, o Ecoturismo Xurés, non? Correcto, pero sobre todo creo que o que incidía Pepe con falando de Marta e de Ana, cando falas con elas, a ilusión que transmiten, a pasión por ensinarlle aos visitantes eses recunchos ou mellor menos coñecidos, é o que realmente encandila e enamora a xente que pode vir a facer esas andainas. Sí, eu creo que en Marta temos un exponente dos importantes aquí que nos axuda a traballar, ademais contando con a colaboración, como está contando, por exemplo, neste caso con Lobios, non, con toda esa apoio, non, que se necesita. Lobios necesita moito porque ten os potenciales, todos sabemos que tremendos, non, ten esos refuerzos, esas fortalezas, como pode ser o que decías tú, o termalismo, non, temos toda a reserva de biosfera que estamos metidos dentro de la, no corazón, non, mismo desto. O sea, realmente temos un lugar especial para ser promocionado, para poñer en valor de unha forma, digamos, contundente, non? Isto ten que desarrollarse de outra forma, non? Isto ten que se tirar para diante. Pensa, como decía outro día na Diputación, creo que foi Rosendo Fernández, non? Que valía a policía dos nosos aportaciones aquí do entorno, como por exemplo a Iglesia de Santa Comba do século VII. Por exemplo, temos todas estas rutas das vías romanas, temos unha porción de historia que nos avala por aquí. Entonces este tema de rutas temáticas que propias para camiñar, ver, pensar, non? Pois regamos un activo privilegiado que temos que ten que ser dar como resultado, pois, facernos un logro importante, non? Claro. E dentro dos das actuacións musicais, teñen previsto algúns grupos xa determinados? Os nomes, en principio, non se deron aínda a coñecer, porque aínda se estaban traballando neles, pero sobre todo tamén querían dar a coñecer esta música tradicional das concertinas, tan típica da zona arraiana, moi típica en Portugal, que é moi coñecida na nosa zona, e que, bueno, o que se pretende é dar a coñecer a música tradicional daqui. Aí temos un exemplo. Aquí, evidentemente, e os de ser daqui tamén vale a portuguesa, non? Porque estamos perfectamente, digamos, que hai un enlace, unha fusión cultural con os portugueses, que somos prácticamente a mesma cousa, e que a raia casi non existe. Todo ese bagaxe cultural que teñen os portugueses no, con as súas concertinas, non? Que fan esos grupos tan pintorescos, non? Pois é sempre unha alegría traerlos aquí. Temos falado precisamente con algún deles, verdad? Un grande concertista, xa estivemoslo aquí precisamente na nosa radio, non? De San Martiño. Sí. Do grupo de cantar o desafío, non? Sí. Sí, que é unha música moi semellante a nosos tamén, é dicir que os galegos aí, precisamente o que ti comentabas antes, Xosé, non hai raia, non? Son todos veciños, por decir. Sí, como decía Tito Costa, un antigo presidente do Parque Nacional Portugués, non? Decía que os páxaros e o aire puro non entenden de fronteira, sabes? Claro que sí. Bueno, dona Mari Carmen tamén nos pode falar de esa relación que pode existir ou que existe entre as cámaras e os concellos tamén galegos, non? Sí, a verdade é que cada vez a colaboración é máis directa entre as cámaras portuguesas e os concellos galegos. Exemplo deso é a Raia Termal, este proxecto europeo no que fomos da man, que foi seleccionado. Como eso, a Estrade Termal tamén foi unha proba con carácter internacional de dous países, España e Portugal. E estas andainas que dentro deste festival tamén son transfronteirizas. Entonces son exemplos de colaboración, de que cada día imos da man e que consideramos que para pornos no mapa e poder ser interesantes e atractivos de cara ao visitante, témonos que vender ou ofertar como un destino único, un destino dous países. Témolo claro, tanto a parte española, galega en este caso, como a portuguesa. Sí, señor, esa é a idea tamén principal que eu creo que é imprescindible para poder, digamos, pôr en valor todo conxuntamente, non? Porque temos complementase perfectamente. E este proxecto que estás falando tú das Portas do Xerez, non? O Xerez, proxecto Xerez dinámico, non? Que está no Interreg 5, non? De España. Sí, claro. Pois eu creo que é un dos elementos paradigmáticos, non? Que nos está mostrando pois esta colaboración que está existindo, non? Que quien nos nos aporta precisamente é a que está aí, que se pode ver aí na biblioteca, non? Sí, estás aberta. Vai estar aberta todo o mes de xullo, agosto, ata mediados de setembro, para que poidan visitala. E o que se pretende que se aporta de entrada para o que toda a Baixa Limia, a parte portuguesa, vamos a dar información para que o visitante poida coñecer este entorno. O sea que en xullo, como podes ver, estás preparando aquí un camiño para que regreses aquí este bravo, definitivamente, ¿no? Un reclamo, ¿no?, para poder hacerse asistir ahí. También teñen previsto algún tipo de actividades para os cativos, ¿no?, para os pequenos. Sí, co festival, con estas andainas, o que se pretende que mentre haberá andainas adaptadas también para familias, que puedan facelas cos nenos, o nivel de dificultade pois será moito máis doado. Pero bueno, aquelas persoas que o mellor os seus fillos pois non queiran participar, terán distintos tipos de actividades para entretelos e para que tamén poidan disfrutar desta experiencia. Moi ben. A verdade é que a zona préstase precisamente para facer todo ese tipo de actividades que teñen previsto, pero os premios a nivel gastronómico teñen que ser tamén interesantísimos, posto que agora na época tamén teñen festas de bueno, que se recollen durante o verán, non? A dos callos non será, pero hai outras que tamén se fan, non? A dos callos foi se lograba agora, non? Por iso. E aquí somos un dos punteiros, non? No tema de gastronomía, porque os callos, diríamos, casi unha institución tamén, non? Claro. A nivel Galicia, se queremos. Non? Sí. Os callos limiaos, non? Que é específico, propio de Lobios. Isto ten como se dice, pois un orixen totalmente de aquí, concretamente da entidade lusitana, non? Aquí de Lobios. Claro. Creo que é un dos elementos importantes dentro da gastronomía que se ofrece así destas festas de Brau, non? Sí. Demostra un pouco o noso carácter forte de que somos capaces de tomarnos unha boa tapa e unha boa ración de callos en pleno mes de agosto. Sí, señor. O éxito debe ser tan maravilloso que precisamente en épocas de brau das máis calurosas como agora, non? Pois que se poden tomar esos callos sin peligrar nada, ya, con todo, con total pues, gula, non? Sí. É importantísimo saber que, bueno, saber non falar precisamente, non sabe. Hai tamén as sopas de burro canso tamén se fan nesta época tamén, non no verán, non? Ese na zona de Buño. Esa é da competencia. Esa é da competencia, vale. Vale, bueno, non, pero que está na zona que referíame. A do galo que pica no chan a sopa de burro cansado en Muiños, a da cachena en Trimo. Sí. Os callos limiaos en Lobios. Efectivamente. Son eu creo que se justifica de por sí xa un motivo moi importante para acercarse a xente aquí. Ah. Ademais, aquí gastronómicamente non nos quedamos niso por precisamente, non. Eu temos que creo que temos os centros gastronómicos aquí que son, digamos, punteiros. Que son punteiros, non? Por exemplo, o restaurante do balneario, non? Balneario, que además é unha cociña creativa, e temos a Domingos un maestro especial do mundo da gastronomía, non? Da creatividade. Temos sí. A Lobios, o Lusitano, temos a Pinchos, o Luma, realmente temos aquí, e que non se pode empezar a decir nombres porque tendríamos que enumerar todo, non? E eu creo que Lobios, digamos, dentro da provincia de Orense, hasta... é un punto que concentra máis en tema tanto de hostelería como culinario de toda a provincia, non? Non que siento como pode ser Lobio. Ainda que non teñen ninguna empanada con denominación de orixen, pero habrá que buscala, non, señora Mari Carmen? Pois é unha ventana que estaría unha posibilidade a ter en conta. E non quero esquecerme da caza, porque... Claro, claro. Aquí, tamén te podo comunicar aí moi cerca, eh? Sí. No, pero, a ver, por o feito de que existen xa moitos platos que teñen nome de feito, como comentaba desde no programa pasado con Xosé Simóis, que, por certo, sorprendeume coa súa faceta creativa e poética, que non sabía dela, pero que o mellor na súa creatividade tamén culinaria e gastronómica podería poñer en valor algún plato especial e específico da zona que pudera chegar a ter un renome a nivel non solamente galego, sino europeo. Bueno, pues todas as ideas son interesantes. Sí. Eu podo contestar a isto porque eu teño un libro, previo, non? O sea, un concepto do libro, e con el me guío eu para facer a miños ensaios aquí, pois alcanza a 300 digamos 300 muestras de cociña de recopiladas de aquí desta zona, non? Claro. Para ver o potencial como se xa sacara tan poucos produtos, tanta diversidade de platos, ademais de valor excepcional, incalculable, non? Claro. Se somos aquí genéticamente debemos ser unha xente que da baixa liña moi propensa á creatividade do mundo gastronómico, non? Supemos desenvolver a casa que sacábamos do monte, estes corzos, todos estes produtos cinegéticos que traíamos, non? Pois diros construir pois todo un paraíso de sabores. De alimentación, sí, señor, sí. Ah, bueno, e agora acompañado cos cogumelos, coas setas e demais, que agora teñen un valor especial, e esa zona, ademais, a zona da Baixa Limia ten criadeiro casi, bueno, completamente natural, non? Correcto, e a mel. Outro elemento claro, que nos caracteriza. Claro. Máis uresiano incluso co cogumelo, porque aquí non é que non haia, senón que non temos a cultura tan desarrollada, non? Sí. O sea, en Cataluña, no País Vasco, pois hai máis, creo. Aquí, pois, quedámonos co gorzo, como se chama, non? Pouco máis, non? Bueno, pero existe... Pero en cambio de mel, podemos facer unha aportación de calidad que incluso o teu Viana de Bolo podría superarlo, creo eu, eh? Ten razón, sí. Bueno, o que pasa é que en certa ocasión, ou xa con tempo anterior, creouse unha festa gastronómica en zonas, por exemplo, a Festa do Galo en Vila de Cruces ou a da Lamprea en Arbo e tal, pero tamén podía promocionarse ou provocar unha festa deste tipo, deste xeito, para que atraera ou para que convocara a moitísima xente especialista non somente no xantar, sino tamén na especialidade que se poña en marcha. E un puntal interesante sería o propio Simóis, non? Sí, eu creo que agora teño aquí de visita, pues, teño pendiente con unha conversación potente e bien condimentada también. Pues sí, y de eso habrá que hablar. Sí. Bueno, ahora vamos a darlle un pouco de máis protagonismo a nosa representante do concello, que nos diga que proxectos ten, que cousas importantes e interesantes lle ofrece os seus. Sí, Margarín. Hola, perdón, que perdíaseme a conexión, no, disculpa. Que estaba aquí mirando que se vai facer unha pasarela ou reconstruir unha pasarela no río de Vilamiá, non? Na ruta esa dos Muiños. Sí, correcto, é unha das rutas máis visitadas, unha das rutas realmente máis fermosas. Ten unha pasarela que está moi deteriorada e fai que perda o encanto esa ruta. Vais ahora mismo a sustituir por unha nova, que aparte de acondicionar a ruta, limpiala, pola novamente no esplendor que merece. Sí, é unha das actuacións de cara ao verán para que os turistas poidan coñecer mellor o noso concello. Sí, señor, e é un dos sitios privilegiados porque Xulio conoce perfectamente, porque o río que baixa das sombras. Das sombras, exactamente. Na prolongación dese hai encadenados unha serie de muiños, non? Restaurados, evidentemente, despois que sigue, e ese todo é un recorrido do glacial que hubo no século fai 10.000 anos aproximadamente, non? Chegaba casi hasta Vilamiá, non? E vese perfectamente todavía rocas aborregadas, o lijamiento laterales e todo isto. E o río, como se chama ahora, Mari Carmen, digo para información que buscando aí nombres de puentes, non? Pois díame o río Bengua, non é o río Vilamiá, iso canou non fai menos de 100 anos. Antiguamente, durante toda a súa historia, ven como o río Bengua. Anda, pues xa viste, o investigador ponnos as aproveito para colocarlo en cualquier momento. Muy ben, muy ben. Bueno, sí, que pero además hai un puente aí que pode ser os cimientos romanos, sí. Que parece que tamén se vai facer algo sobre ese puente, non? Sobre o río Bengua, que dixía eu antes, o río da Baita. Sí, quería os indicios todos que sí que sea romano. E queríase pôr en valor, porque, bueno, temos, a verdad, que unha riqueza patrimonial impresionante en todo o concello. Claro. Entonces, dala a coñecer os visitantes, porque ás veces pasa desapercibida. Sí. E que outras actuacións ten prevista no concello antes de rematar esta legislatura? Realmente a nosa obra na que estamos máis embarcados e con todas as ganas é a construcción da residencia de ancianos, porque é unha demanda que xa fai tempo que todo o concello nos lo ven reclamando, nos ven insistindo na necesidade de ter unha residencia para as persoas maiores, por dous motivos, basicamente, consideramos que é necesaria. Unha, para evitar o desarraigo dos nosos maiores, claro. Que poidan seguir estando na súa zona, poder ir xogar a partida co veciño, co amigo, e ir á farmacia, ir tomar un café, seguir onde viviron toda a vida. En segundo lugar, bueno, necesitamos fixar población, porque como todos os concellos do interior, rurales, pois a nosa gran problemática é a pérdida de poboación. E despois estamos tamén loitando con un proxecto de dinamización da zona termal, que creo que é o gran motor turístico do noso concello. Sí. Eso para nombrar sobre os dous fortalezas que nos convén por un valor para empezar a tirar de lo de espaliante, sí, señor. O tema geriátrico, lo digo xa, con certa, por factores personales evidentes, non? Por edades que teño, é que sería para mí un privilegio poder disponer de eso. Por lo tanto, Mari Carmen, conta con nuestro apoyo en esta, a mí y a toda Radio Cornellá. Claro que sí. estoy falando con Xulio para que fagamos todo o que quieras requires de nós para pa llegar a conseguir isto, Porque por certo, é difícil, non? Sí, sí. Como van eses traballos? En que estado están? Quere decirse, a administración faise eco ou compre botar man de non sei, solicitudes a estancias superiores? Como vai esa cousa? Pois a verdad que por parte da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense a implicación é máxima. O que estamos agora é máis ben en trámites burocráticos. Para poder construir a residencia houve que facer unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal, do PEXOM, sí. E estamos nesas tramitación, que agora en breve rematará. Haberá que convocar un pleno novamente para aprobar esa modificación. E a partir dese momento pois empezar a traballar xa, a verse a obra en sí. O sea, xa tenen destinado ou previsto o espacio ou lugar onde vai a ser construída ou sí. Sí. A verdade é que buscamos unha zona que fose tranquila, pero que estuvese céntrica, que fose cómoda para os usuarios da residencia. Está na finca dos Tejada, conocida como Finca dos Tejada, donde está a zona de piscinas municipais, pabellón polideportivo, zona de xogos tradicionais que hai no concello. É unha zona verde na que os usuarios da residencia poidan pasear, teñen bios saludables ao lado para poder facer exercicio, e poden achegarse tanto o concello como as cafeterías, farmacias, sin ningún tipo de dificultade. Ajá. O sea que a xente xa pode comezar a solicitar e poñerse na cola, non, para poder no seu momento comezar a ter xa, estar na lista de espera. Máis que eso, é unha bueno, dependendo das edades, pero a corto e a medio plazo, pois é un alivio de que a xente poida seguir vivindo no noso concello con calidade e dignidade. O certo é que a maior parte ou maior parte de concellos de Galicia que teñen unha mínima cantidade de usuarios de xente, non? Pois de momento teñen algúns que outros teñen residencia, entonces é unha mágoa que precisamente Lobios non disfrutara desde ese grande servicio que lle compre a casi todos os concellos con un mínimo de habitantes, non? Esperemos que en breve podamos decir que xa non é o noso caso. claro. Eso vai. Por ese camiño vai, non? Logo entonces faltan situacións administrativas que hai que solventar nada máis. Pois pues, eu creo que dous elementos fundamentales, como pode ser o tema termalismo, o tema geriátrico, non, o tema dos vellos, eu creo que está na cabeza de todos, e iso, pois, si te empeñas moito de ello, augurache un gran futuro dentro deste mundo e que dentro de Lobios, non? Claro que sí. Bueno, que nos desexamos lle moito éxito nese traballo que está a facer. Si xa mudaron certas cousas, como por exemplo ese plan directivo de obras, pois somente lle quedan, pois eso, eses trámites administrativos que seguro que terán bo éxito si camiña por Eu estou segura de que sí. Claro, porque para fixar por poboación, eu penso, por exemplo, fijando no tema termalismo, para nós isto sería fundamental, Pensa que é un tema que non se pode desplazar, non se pode non estacional, que pode ser todo ano, non? E isto pois pode crear aquí moito posto de traballo dando a calidade das augas que temos, non? Claro. Ya se ve, además estaba en un centro pois moi tanto a nivel provincial como a nivel con contorno portugués, onde o termalismo tamén é un dos auges que hai que aplicar. Claro que sí. Nesa grande celebración que se fai en Ourense, que é a Termatalia, tamén ten representatividade o balneario de Lobios. Quizás o mellor compraríalle É que é fundamental de todos eles, Claro. hai que pensar que, digamos, a obra que a foto e a de logo, xa despois todo o demais, pois... Son acompañamentos. Exactamente. Sí, sí, sí. A verdade é que sí. Bueno, nos temos noticias, xa falamos máis dunha ocasión co chef do restaurante de que é precisamente un centro de residencia de xente con ganas de poder probar cousas importantísimas, non? E interesantes no ámbito gastronómico. Sí, además tú coñeces perfectamente o Balneario de Río Caldo de Xulio. Xa estiven aí. Xa estiven non vítima a ti de cliente aí, Sí, sí, lóxicamente as cousas boas hai que probalas e precisamente Lobios ten esa como moitas boas, pero esa é unha das que se ten que recomendar a todo o mundo. Que poida, sí, señor, e hai que empezar aí a ver de Cataluña se traemos por aquí, o sea, en vez de poñer fronteiras, o que temos que abrir é abrir camiños para vir para aquí. Sí, señora. Bueno, dona Mari Carmen ten moita paciencia, así, a verdade é que estamos la incomodando porque seguro que teremos moitas cousas que hai que atender, pero agradecémoslle moitísimo a atención que ten connosco, bueno, que cada vez que teña algunha noticia como esta tan interesante e importante como é a de ese Xurés Walking Festival, cando teña nomes de participantes que nos lo dé a coñecer, e nos faremos a publicidade correspondente. Por suposto, un prazer pasar este ratiño con vosco e dar a coñecer a zona na que vivimos, que amamos, e que estaríamos encantados de recibirvos e que disfrutara desde a paisaxe que nos vemos todos os días. Moi ben. Moi ben. Bueno. Pois este ano, cando viña Xulio, acercareime a presentarcho, estaremos un ratiño aí. Claro que sí, e disfrutaremos non somente da conversa, sino tamén deso, da paisaxe que vos disfrutades ahora mesmo. Encantado. Unha aperta grande, doña Mari Carmen, para ti, Xosé, ata vindeiro sábado. Sábado que é o último xa desta temporada. E é o último desta temporada, despois de vacacións, non? Eso, a ver se si nos dan punto, como dicían antes os mestres. Veña, unha aperta grande para os dous. Continuamos. Un abrazo a todos. Moitas gracias a vos. Hasta logo. Dios. Despedímonos destes dous contertulios de hoxe con música, como a sempre. Aí vamos. Thank you.